Stefan, hvis du skulle dø nu, ja, og du skulle se et øjeblik passere revy for dine øjne, som klichéen altid siger, man skal, ikke? Jo. Hvad for et øjeblik er det så? Jamen, det tror jeg bliver, jeg er meget familiemenneske, så jeg tror, det bliver min familie, der sidder og griner omkring et bord. Det kunne jeg godt tænke mig at se. Er det et bestemt bord? Ja, så skulle det være min forældres bord derhjemme. Det er sådan en dejlig rustik bord, hvor alle kan sidde. Hvem består din familie ligesom af? Hvem skulle sidde rundt om det her bord? Jamen, altså det skal alle fætre, kusiner og tanter og onkler og bedsteforældre og far, mor og min lillebror. Og sådan set også familievenner og sådan noget. Ja. Men så skal vi nok ud i telt nu. Ja. Men altså, ja, alle der er familiært, kunne jeg godt tænke mig at se, tror jeg. For ligesom at få et sidste klimt af dem inden. Du lever jo af stand-up. Det er din store passion, ikke? Jo. Og det centrerer sig ligesom også om det her grin. Altså ja, at grine sammen, latter. Det er også det, der er centralt i det øjeblik, du vil se. Altså, hvad betyder det for dig at grine med nogen, du elsker? Jamen, det er generelt, det er dejligt at grine med folk, man elsker, men det er lige så fedt at grine med folk, man ikke kender. Jeg synes, at grinet er den tætteste vej mellem to mennesker. Positiv vej, tætteste positiv vej i hvert fald. Og jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men jeg synes bare, at grinet er mere eller mindre alt. Altså, du kan gøre alt med et grin. Du kan sætte en trykket stemning ved, at man får sådan en hår, fordi det måtte man ikke rigtig sige, men nu blev det sagt alligevel. Eller, folk har forskellige humor, men en ting, der kan samle alle, det er en ens humor. Så kan man være uenig om mange ting, men så længe man har samme humor, så kan man godt finde ud af det sammen alligevel. Jeg synes, humor kan mange ting. Så du vil godt se et øjeblik af latter for dig? Ja, sådan kan man godt sige det her. Et sidste grin inden. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Stefan, du er 23 år gammel. Du bor i Køge alene, ja, men vi er hjemme hos mig i dag. Ja. Du lever af stand-up, som jeg sagde. Du lever også for stand-up, som du selv lige har formuleret det, ikke? Ja. Og det er simpelthen på den måde, at du både sætter stand-up-events op ude i provinsen rundt omkring, og så performer du selvfølgelig også selv. Jeg lægger mærke til, at du har en tatovering af en mikrofon. Er det sådan i ære af at performe stand-up? Ja, jamen det er det nok. Jamen det, og den har faktisk også nogle haha ovenover fra jokerens. Ja. Og det er lidt sådan en, fordi at, comedy er alt for mig-agtigt. Men det er også en svær branche. Det er hårdt og kaotisk, og alle er sin egen herre, fordi at alle er jo selvstændige, så du skal selv sige til dig selv, at nu skal du rent faktisk lave noget. Altså, du skal selv vælge din arbejdsmoral og selv vælge, hvordan det ledes med alt muligt mærkeligt. Så den er kaotisk, men når det virker, så er det også rigtig fedt, ikke? Så det er sådan, det den betyder. Comedy betyder meget for dig, det er der slet ingen tvivl om, Stefan. Men hvis vi lige skal spole børnet hele vejen tilbage og starte fra starten af, kan du så i det lidt grove træk male en tidslinje over dit liv? Ja. Det kan jeg nok godt. Jeg er født og opvokset i Køge, og jeg har gået på to forskellige folkeskoler. Og så har jeg gået i 10. klasse og færdiggjort den. Og det er så en lille spoiler alert, det er det højst uddannede, jeg er. Så har jeg taget nogle forskellige uddannelser, som jeg så ikke har gennemført sidenhen. Som hvad for eksempel? Det har været handelsskolen og HF og tømrer. Og eventkoordinatoruddannelsen og noget filmteknikeruddannelse. Okay, så et par stykker alligevel. Ja. Men... jeg har været lidt rundt omkring. Jeg plejer også at sige, at jeg kan ikke fortælle dig, hvordan det er at gå til eksamen. Jeg kan godt fortælle dig om nogle forskellige uddannelser. Om introhugen. Ja. Men ikke eksamen. Nej. Ja. Okay, så det endte ikke med noget af det? Nej, det gjorde det ikke. Det gjorde det. Og hvad der så sket siden? Ja, så siden så i mellemtiden alt det her, så startede jeg med stand-up'en og har haft noget forskelligt arbejde. Og arbejder stadigvæk i en pandekagebåd, som jeg synes er vildt hyggeligt. Det er blevet min nye hobby. I før var stand-up min hobby, nu er det mit arbejde. Og så, ja, så er jeg egentlig gået og lavet det siden, tror jeg. Og så har det taget fart. Så er jeg så kommet ind og arbejdet for et bureau nu og laver events og egne shows og sådan noget. Ikke? Så det er sådan også noget, der er sket i de 5 år, jeg har været i gang. Jeg ved godt, det er sådan et rigtigt spørgsmål, man får til en julefrokost med familien, ikke? But what's the plan? Altså, så er det bare det her med ligesom i stand-up at prøve at chase det her momentum. Altså, sådan som jeg forstår det med min meget begrænsede indsigt ind i den verden, så er det jo sådan noget med, at du skal altså slave dig ud af og lave næsten åbne mics i, altså det kan man jo gøre i 8 år, før man får succes. Er det ligesom den del af din karriere, du er i gang med? Vil du sige? Det ved jeg snart ikke. Jeg tror, jeg er sådan... Jeg optræder rigtig meget på open mics, men jeg optræder også rigtig mange andre steder. Altså til andre shows og laver private jobs og firmajobs og sådan noget. Men ja, det er jo det, der er det sjove. Jeg ved jo ikke, hvad det næste skridt bliver. Men det er bare at arbejde hårdt og målrettet. Men jeg ved så ikke lige, hvad mål er, men... der bliver arbejdet målrettet, men det er jo også sådan, det fungerer en gang imellem, at man må bare nyde det, mens man er i gang, for man skal også huske, at turen skal være god, ikke? Og det er den. Så. Selvom du ikke ved helt, hvad målet er, så forestiller jeg mig, at det vel på en eller anden måde skal handle om stand-up. Ja, ja, helt klart, helt klart. Man vil jo gerne lave et one-man-show og sælge en masse billetter, hvor man vil, altså jeg vil lave alt muligt mærkeligt. Jeg vil også lave TV og radio og skrive shows og alt sådan noget det. Lige nu der går jeg og tester til mig og min makkers Niklas 5-års jubilæumsshow, som vi skal lave her i november. Så det er noget, det tiden går med nu. Så. Godt, så ved jeg jo allerede en lille bitte smule mere om dig, Stefan, men jeg skal jo vide en lille bitte smule mere. Ja. For jeg skal jo skrive din nekrolog i dag, fortællingen om dit liv. Og hvad er det for en fortælling, det skal du hjælpe mig med at forstå lidt af? Ja. Fortæl om et centralt øjeblik i dit liv, der ligesom blev definerende for dig eller din vej i livet. Det var svært, fordi jeg synes, der var mange forskellige. Og var sådan en af den bedste. Men en af dem, jeg har taget, det har været til min lillebrors konfirmation, hvor jeg skal holde en tale. Og inden du fortæller om talen her, kan du lige sætte scenen en gang? Altså, hvad er det for et selskab? Ja, jamen det er jo nærmest alle dem, jeg gerne vil have med til det sidste billede der. Der sidder hele min familie og en masse familievenner og nogle af hans kammerater, de bør så måske ikke, men de er også ude. Og sådan noget der, og alle er jo pænt tøj, og maden har været god, og der dufter af grill. Og det er blevet min tur. Jeg er nervøs. Jeg husker, at jeg får lige en ekstra øl, inden jeg skal, hvilket er dog, fordi jo flere øl man får, jo sværere har man ved at snakke, hvilket er rigtig smart, når man skal holde en tale. Men nu siger du er nervøs. Ja. Du ved ikke, hvor lang tid siden det her er, men er du ikke allerede lidt trænet i at performe for fremmede mennesker? Jo, men et er fremmede mennesker. Et andet er, når du skal sige noget til en konfirmation, og så sætte det ned og være en del af den bagefter, så bliver du nødt til at gå godt, ellers så bliver det akavet. Ja. Men var jeg ikke gået i gang med stand-up, der har jeg været. Hvis han har været 13, ikke, så har jeg været 16. Og jeg startede som 17 år, så lidt år inden jeg startede med stand-up. Okay. Så er du nervøs? Ja, det er jeg. Men også fordi den betyder meget for mig. Jeg vil virkelig gerne sige en masse ting, og stadigvæk... det ved jeg ikke. Det endte med at blive rigtig sjovt, så det endte med at blive rigtig god oplevelse. Men jeg tror ikke, det var det, jeg havde planlagt til at starte med. Jeg tror egentlig bare, den skulle være en let, men det har nok altid ligget i korten, at det nok blev sjovt, tror jeg. Men det underholdt i hvert fald selskabet. Og så kan jeg huske, at min kusine nævnte, at jeg skulle prøve det der open mic stand-up. Så efter du ligesom har trukket mod til dig, du står på glasset, ding, ding, ding, op og stå foran de her mange mennesker, stilheden rammer, så ved man ligesom, så er det nu, ja. Så er det nu, jeg skal tale. Ja. Altså, hvad sker der så, hvad siger du? Jamen, jeg åbner, jeg kan tydeligt huske, at jeg tager hvad hedder det, papiret frem, som jeg har skrevet ned, fordi jeg har forberedt mig. Men jeg ryster også lidt af nervøsitet, også fordi det betyder meget for mig at få sagt det hele her. Så jeg åbner op med, han har en masse forskellige kælenavn, som jeg kalder ham. Det er, han hedder Bertram, og jeg kalder ham B, og Bebers, og B, og alt muligt. Så det startede ligesom ud med at sige, kært barn har mange navn. Og så kan jeg ikke huske specifikt, hvad jeg sagde det efter, men så kom jeg ind i noget, og så på et tidspunkt kunne jeg mærke, at det var irriterende at stå med, fordi jeg blev med at kigge ned, så jeg godt vidste, hvad det var, jeg skulle sige. Så jeg pakkede den væk. Og så sagde jeg egentlig bare, hvad jeg gerne ville sige, og så kom resten egentlig fra hjertet af, hvilket jeg synes blev rigtig fedt. Det var rart at have til at starte med, men det var også godt at slutte uden. På en eller anden måde, ikke? Så du formår ligesom også at nå at finde lidt ro, ja, i det, ikke? Og lidt overskud, lige kunne pakke den væk ind i jakkelommen. Ja. Og du kan mærke ligesom, eller det kan du fortælle mig, om du kan. Ja. Det kan jeg da huske nogle gange, når man kan stå og kan mærke, nu har jeg publikum med mig. Ja. Altså nu lytter de, nu griner de på de rigtige tidspunkter. Var det også den følelse, du ligesom fik? Ja, 100%. Og det var vildt, fordi jeg havde ikke regnet med det. Jeg havde ikke prøvet det før, at det var så altså rent, som stand-up jo er. Det er jo så rent, som det overhovedet kan blive. At de grinede og højt og sådan noget, og fik klap og sådan noget. Det var fantastisk oplevelse. Det er et rush. Som, ja, hvordan føles det egentlig i kroppen? Det føles fuldstændig sindssygt. Og man bliver afhængig lige med det samme. Altså når man først har prøvet det, så kan man ikke lade være igen. Der er mange af mine kollegaer og sådan noget, vi gør det jo ikke fordi vi har lyst, jo. Vi gør det fordi vi skal. Altså vi skal op og have det drug igen. Det er sindssygt vanedannende, altså. Ja. Min kusine, hun fortæller mig, hun er en del år ældre end mig. Hun fortæller mig så, at man kan komme på open mic inde på Den Glade Gris i København. Og så ja. Tænker jeg egentlig, det kunne da være meget fedt, og jeg har altid elsket at optræde, altid elsket især stand-up og se det og sådan noget der. Og så over et år senere, så besluttede jeg mig for, at det vil jeg skulle prøve. Så kom jeg så godt nok ikke på Den Glade Gris, men så kom vi ud og prøvede at optræde, og så tog det fart derfra. Eller ikke lige der, der gik lige et år eller to, før det rigtig tog fart. Ja, men det var ligesom første skridt. Det var det nemlig. Okay. Så da din kusine ligesom foreslår dig det her, så det er ikke noget, der lyder som en vanvittig idé. Altså, hun har alligevel godt lidt luret, at det kunne du godt være tilbøjelig til. Ja. Hun er også, altså, det har været en vanvittig idé, men det er sådan, jeg lever. Jeg kan godt lide vanvittige idéer. Jo vildere, jo bedre. Så det var, jeg synes selv, det var fuldstændig vanvittigt. Tænkte, det kan jeg jo ikke, jo. Det er der jo nogen, der har. Men så gik jeg også derover og tænkte, men hvordan er de egentlig endt der? Og der er ikke nogen. Der er ikke nogen studievejleder, der er ikke nogen. Det er alt sammen, det er selvstudier, som vi plejer at sige. Så, og det skal læres, og du lærer det kun ved at stå på scenen. Du kan ikke lære stand-up ved altså, ligesom at lære at spille guitar. Ved at bare sidde hjemme og øve. Du bliver nødt til at få en live-reaktion fra publikum for at lære den del, fordi det er altid live. Så. Det er en underlig tanke, men det er faktisk lidt sådan, jeg har det, når jeg kigger på ekstremsport, eller sådan noget, hvor man ligesom skal, altså for at øve bungee jump, ja, skal du jo tage springet, ikke? Det er faktisk et rigtig godt eksempel. Du kan ikke simulere, nej, oplevelsen. Nej. Det er det samme med sådan nogle af de der vilde spring, der bliver lavet, de der lange skihop, ikke? Jo. Du kan ikke øve dig på ting, uden at gøre det. Nej. Og det er måske også sådan lidt der med stand-up. Ja, det var faktisk rent. Hvordan har jeg været i den branche i 5 år? Jeg har aldrig hørt det. Det du må det godt genialt. Tage den. Ja, det er genialt. Du må godt det tage den. Det er faktisk rigtig godt set. Fordi ja, det er også noget, også ja, skydiving og sådan noget. Det der med at bungee jump, det kan du ikke gøre uden at gøre det. Så kan man sige, du kan godt starte i det små, hvilket alle jo gør, ikke også. Man starter jo som regel ved en lille open mic et eller andet sted, hvor der sidder 30 mennesker. Og man eller en konfirmation. Op, ikke? Eller en konfirmation. Et eller andet den stil, ikke? Og så kan du altid, du ved, bare gøre linen længere og længere og længere, komme højere og højere op, ikke? Og så håbe på, at den altid holder. Det er håbet. Ja. Hvordan tror du, dit liv havde set ud, hvis din kusine ligesom ikke havde foreslået det her til dig, til den konfirmation, og du ikke havde haft følelsen i kroppen af, det sker det her? Jeg tror, det var kommet alligevel. Det tror jeg, det var, fordi at senere samme år, det var mens jeg gik på efterskolen, der lavede jeg også et afslutningsshow for filmholdet, der skulle holde sådan en filmfestival, hvor jeg skulle være vært. dertil. Og det blev også ret underholdende, faktisk. Jeg synes altid, det var ret skægt at lave. Og sådan noget der. Men det har jeg tror jeg altid, det har ligget i kortene. Det var bare spørgsmålet om at få skub nok. På en eller anden måde. Og så hvad hedder det, startede jeg faktisk sammen med min makker Niklas, som jeg også har forretning med i dag. Vi startede sammen, altså to på en scene, hvilket også var super mærkeligt. Men det gjorde også, at vi fik en del medvind i starten, fordi alle skulle lige se det her nye par, der ikke tør at stå der selv. De tænkte, så det skulle lige se, hvad var for noget. Så vi fik rigtig meget medvind i starten, hvilket var ret hyggeligt. Kunne du forestille dig et liv uden comedy? Hvordan ville det se ud, hvis comedy slet ikke var en del af dit liv? Hvordan tror du så, det ville se ud? Det er sjovt. Det er jo et spørgsmål, jeg har fået mange gange. Og lige meget mange gange, jeg får det, tror jeg, så ved jeg ikke, om jeg har et rigtigt svar på det. Jeg føler virkelig, at jeg har virkelig lidt ingen idé. Jeg er, og det har altid været pisse dårligt til at gå i skole. Altså, jeg kan slet ikke. Jeg har fokusevne som en hund, tror jeg. Altså, jeg kan slet ikke styre det. Jeg har altid hadet det. Jeg synes, det var skrækkeligt at gå i skole. Jeg kunne godt lide min lærer og sådan noget, men altid havde et skoledel. Jeg har simpelthen aldrig kunne finde ud af det, så jeg ved vidderligt ikke, hvad det var, jeg skulle lave, hvis det var. Så måske blevet, ja, det ved jeg ikke, selvstændig måske. Finde på et eller andet. Man kan slet ikke forestille sig det måske. Nej, men det, jeg er jo rigtig helt lang. Hvis det ikke skulle være kommet, så ved jeg det ikke. Men jeg havde nok fundet et eller andet jo. Men lige hvad det kunne være, det ved jeg sgu ikke. Så selvom du tror alligevel, at alle veje havde ledt dig i den sidste ende til komikken, så kan vi alligevel takke din kusine for at give dig skubbet til den konfirmation. Helt klart. Helt klart. Og mine forældre også, de har været meget støttende omkring det. En vej igennem, for det er jo ikke sådan noget, hvor man starter, og så efter fire open mics, så er du på stule og kan leve af det, og tænker sig, at det tager lang tid, før man kan leve af det. Men der har de støttet mig hele vejen, så det har været dejligt. Hvis du kun kunne blive husket for et enkelt øjeblik, hvad er det så, vi skal tænke tilbage på, når du ikke er her længere, og vi skal mindes dig? Ja, den er jo svær. Jeg havde en idé om, at det kunne være fedt for mit bedste knald, bare for alle kunne sige, at han knaldede godt. Okay. men det er måske heller ikke så... Ja, skal vi lige gå helt ned i det rent detaljemæssigt her? Om problemet er, det er jo nok ikke mig, der kan vurdere, hvornår jeg har været bedst jo. Ej, hvis jeg skulle vurderes for et enkelt øjeblik. Ja. Hvad skulle det være? Ja, for her er spørgsmålet jo så også, Stefan. Altså, skal det være dig som performer, som komiker, eller skal det være dig som menneske? Jeg ved godt, vi lige har talt om, at de lidt hører sammen, de to. Mm. Men der er vel stadig forskel på dig i et privat øjeblik bag lukkede døre, og så dig det, på en scene. Ja, jeg er betydeligt mere kedelig, når døren er lukket. Ja. Hvad fanden skal det være for noget? Huskes for et enkelt øjeblik. Ja. Jamen, jeg synes, det er svært. Også fordi, fordi hvad skal det være? Det kan også være, altså, jeg vil gerne huskes for at være arbejdsom eller kreativ. Men hvornår det så skal være? Fordi jeg er jo mest kreativ, når jeg bare sidder hjemme foran computeren og finder på ting. Men det er måske ikke så elegant et øjeblik, hvor man sidder og tænker, han var meget på computeren. Nej, visuelt er det måske ikke så vildt, men det der det foregår der. Altså jeg tænker, man kan jo kalde det mange ting, ikke? Der er måske nogen, der ville synes, det var... Ja, hvis du havde forældre, der ikke var så støttende, kunne det være, de ville synes, det var dumt dristigt, at du vælger at bevæge dig ind i den her branche. Det tror jeg også, de synes, det var, selvom de var støttende. Jeg tror stadigvæk, de tænkte, det var, jeg har eddermame med at få meget at vide, jeg stadigvæk skulle have en uddannelse. Ja, men man kan jo også kalde det mod. Altså på en eller anden måde, det skulle da ret modigt, at du... Det lyder cheesy, men jeg tror også, altså, det er cheesy, fordi det er rigtigt, ikke? Altså, du vælger jo at gå med dit hjerte. Altså, du kunne jo godt have presset dig selv ned i en lille puslespilsform, der bare ikke passede. Men for at det ligesom var nemmere for dig at vide, især i starten, ikke? Hvornår kommer min næste paycheck? Hvordan ser mit schema ud? Jeg kan kravle op af denne her ting, så bliver jeg mellemleder, så har jeg fået succes. Det er lidt mere uhåndgribeligt med det, du laver. Ja. Men alligevel vælger du ligesom at gøre det. Ja, men det er også fordi, at jeg kan ikke lide at bare at have en helt fast rutine, selvom det er sundt for mig, tror jeg egentlig. Så kan jeg ikke lige huske, hvilken dag det er. Så skal jeg lige huske, hvad er det, jeg skal i dag, før jeg kan huske, hvilken dag det er. Og sådan nogle ting. Men jeg kan bare, jeg kan godt lide, at det er, at jeg selv sætter min hverdag, og jeg selv vælger, hvad det er, jeg skal, og hvornår jeg holder fri. Det må jeg også selv vælge, fordi der er kun en, der skal sørge for, at der kommer penge ind, og det er mig selv, ikke? Mm-hmm. Så jo mere jeg arbejder, jo flere penge kan jeg tjene, ikke? Det er måske også lidt en kontrolting, eller hvad? Ja, det tror jeg helt klart, det er. Selvom jeg har også haft arbejde, hvor det har været rigtig rart bare at få vide, hvad man skal, og så skal du bare rundt. Men ikke helt, altså så vil jeg blive et idiot. Det kan jeg slet ikke. Jeg bliver nødt til også at have noget kontrol over det. Mm. Men det er jo en hårfin balance. Altså det kan jeg da også se mig selv i, ikke? Altså jo, jeg har en chef, og jo, der skal 5 afsnit ud om ugen. Mm. Men jeg bestemmer jo selv, om vi skal sidde her hjemme hos mig og drikke morgenkaffe nu her 8:30 om morgenen, eller om vi skulle mødes 12:00 i aften, ikke? Altså, jo. Men der kan jeg da også godt mærke, at nogle gange tænker man da også, at græsset ville være grønnere, hvis man bare kunne gå på arbejde, og så når man går derfra, så er det slut. Ja. Altså, så kan man lægge det. Ja. Men vi tager jo altid vores arbejde med på en måde, ikke? Men det er jo måske også noget, man vil huske derfor. Ja, altid at være på arbejde. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det lyder sørgeligt, men det er det jo ikke. Altså, hvis dit arbejde er for folk til at grine. Mm. Men tror du, det er det ultimative for dig at blive husket for at være sjov? Jeg tror i hvert fald, der er mange, der synes, jeg er det. Jeg tror, det jeg gerne vil huskes for, det er, altid at være ikke... Ej, hvad fanden, jeg havde lige et eller andet, der var fedt. Huskes for altid at være i gang, skulle jeg sige, men det var ikke det, jeg mente. Huskes for altid at være... Til stede. Det kan nu giver jeg da bare ord. Ja, nu giver jeg da bare ord, ikke? Jeg har altid... Jeg laver altid et eller andet. Jeg har altid et eller andet projekt i gang. Ja. Jamen, det kan jeg godt fornemme, Peter. Ja, jeg kan gerne huskes for at altid være i gang med et projekt for meget, tror jeg. Ja. Det tror jeg gerne, jeg vil huskes for. Ja, det er jo lidt en restløshed. Ja, fuldstændig. Jeg keder mig også lynhurtigt. Og jeg er rigtig meget en teamplayer, hvilket er lidt ironisk i min branche, kan man sige, fordi rigtig mange arbejder alene, ikke? Men det kan jeg slet ikke. Jeg bliver nødt til at have... Det var også det, jeg var glad for at arbejde sammen med Niklas, for eksempel. Jeg bliver nødt til at have en at bounce op af. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at have en, som jeg kan prøve idéer af på, og vi kan snakke om ting og sådan noget, fordi jeg fungerer meget bedre, når jeg skal sætte mig ned og læse stand-up. Jeg skal høre det, før jeg rigtig kan finde ud af det. Det vil ikke give mening. Så selvom det ikke lyder umiddelbart rart at være i sådan et konstant stadie af restløshed, så er det faktisk en stor del af dit DNA. Det er det. Og også det, vi på en eller anden måde skal huske dig for. Ja, ja. Ja, jeg er glad for at være alene, men samtidig så havde jeg også at være alene. Jeg kan godt lide det, når jeg er helt udkørt og bare skal ligge og stene et eller andet fjernsyn og sådan noget. Men jeg elsker mest at være sammen med mennesker. Jo flere mennesker jeg kan møde løbet af en dag, jo bedre, ikke? Jeg får jeg kan lide. Jeg gider ikke bare møde mennesker. Jeg synes, at jeg bare sætter mig ned i fag bag og siger, nå, så bliver jeg spændende at se, hvem det er, vi skal snakke med i dag. Sådan er jeg ikke. Der er jeg bare introvert. Noget, man ellers kan huske folk for i deres nekrologer, det er jo, hvad de har opnået af milepæle, ikke? Jo. Det behøver ikke være professionel milepæle eller sådan akademiske milepæle, men jeg kunne godt tænke mig, at du fortalt om et øjeblik i dit liv, du er stolt af. Det er sjovt. Det med at være stolt, det havde jeg lige for, altså for uger siden, var der en, der spurgte mig, er du ikke stolt af alt det, du har opnået? Og der sad jeg virkelig lidt længe og tænkte, nej, det er jeg ikke, men jeg ved, jeg tror, det er, fordi jeg ikke rigtig er med på, hvad stolthed er. Jeg synes, jeg er stolt af, min bror, for eksempel, det han laver også, og jeg er stolt af mig selv. Det synes jeg er svært, men jeg tror... Når du kigger på din bror, hvad er det så? Hvordan er den følelse så af stolthed? Jamen det er det der med at sige, det er min lillebror, der render rundt derovre. Han er cool. Man flyser blærer sig lidt, ikke? Jo, men jeg synes bare han er cool. Fordi han gør det, men jeg tror vi er meget ens. Vi gør det, vi gider, agtigt. Og så selvfølgelig arbejder vi også, og det er jo ikke alt, der er lige sjovt jo. Og vi gennemfører det, fordi det skal man. Vi er opdraget til at arbejde hårdt. Og hvad laver din lillebror? Han går i gymnasiet nu. jeg tror, det er meget trodsigt, at han fortsætter med, at han bliver nødt til det, fordi han skal bruge den. Altså, sådan er det jo for nogen jo. Hvis man gerne vil ind på universitetet, eller så skal du have det i gymnasiet, selvom der er mange, tror jeg, der synes, det er røvsygt, og i alle mulige retninger. Men du bliver nødt til at have den for ligesom at kunne køre ind på en retning. Jeg synes, det er sejt, han kan. Det kan jeg ikke. Jeg kunne i hvert fald ikke. Jeg har prøvet en del gange. Men det lykkedes mig ikke. Nej, men spørgsmålet er også, tror du, du ville kunne føle den her stolthed af dig selv, hvis du havde taget gymnasiet? Ja, det havde jeg nok. Ej, nej, fordi jeg tror også, jeg sad og tænkte, at det var også spild af tid, jo, for du skulle ikke bruge den. Altså, ja. Hvis alt går, som jeg godt kunne tænke mig det, så skal jeg virkelig ikke bruge den til noget. Vel? Jeg er stolt af alt det, jeg har opnået indtil videre, synes jeg. Der er langt endnu, og jeg vil mange flere ting, men indtil videre har jeg, synes jeg alligevel, jeg har præsteret at gøre en del ting. Jeg selv er ret tilfreds med i hvert fald. Det er både okay, det. Så du kan godt nærme dig en følelse, ja, af stolthed, eller føles det egentlig mere som, ja, tilfredshed? Ja, det tror jeg mere, det gør, ja. Jeg er tilfreds med de ting, jeg har lavet indtil videre, men det er også, jeg er stolt. Ja, det, jeg synes, det er en sjov ting. Men det tror jeg også er, fordi vi er altid, altså, jeg kigger altid fremad. Når jeg har opnået noget godt, så pakker vi det væk, så skal vi videre. Målene forsvinder altid lidt i horisonten. Ja, det vil sige, der er masser af mål endnu, som man mangler. Så det er bare ud at jagte. Hvilket jeg også tror er sundt, hvis det er, man gerne vil frem. Altså det der med hele tiden at have en sult på noget mere, på noget nyt. Ikke? Og så er jeg også bare distræt. Jeg vil igen. Har masser af projekter. Jeg har masser af ting, jeg altid er i gang med. Så jeg tror aldrig, det er sjældent, jeg når at stoppe op og kigge tilbage. Og se, hvad det er, jeg egentlig har udrettet indtil videre. Ikke? Mm-hmm. Men hvis vi bruger anledningen i dag til egentlig lige at stoppe op og gøre status, altså, du er nået ret langt, du kan leve af det. Ja. Ikke? Du er meget ung, du er 23 år gammel, du er allerede et sted, hvor du kan, ja, leve af det. Altså, ja. Kan du ikke også lidt få følelsen af, som du kigger, når du kigger på din bror, hvis du kigger i spejlet i dag, hvis du virkelig tænker over det, altså... Det er sgu da pretty cool. Jo. Det er det også, men jeg vågner også op hver dag, og jeg er glad. Og det gør jeg meget op i, det der med, at lige at vågne op, og så sige, det, altså, du skal fandme være glad for at det skal op her. Det er hårdt arbejde, og du har gjort meget for at opnå det, men du har det også. Hvilket der er rigtig mange andre, der drømmer om, eller ikke har gjort, eller sidder og laver noget andet, som de egentlig ikke gider. Altså, det vil jeg gå helt ned over. Jeg laver det, jeg gider, og jeg laver kun det, jeg gider. Til gengæld, så vil jeg også betales for det. Okay. Jeg er stolt af at lave det, jeg gør, og kunne få lov til. Altså, jeg har sat mig selv i en situation, hvor jeg kan få lov til at leve af de ting, der gør mig glad. Og kun det. Og jeg selv kan danne mig en arbejdsdag, det synes jeg er fantastisk. Det er jeg stolt af. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Det du har jo lidt til grin, ikke? Jo. Grinet fylder jo meget, men hvad med lykken? Ja, jamen den synes jeg også er der rigtig meget. Jeg er lykkelig rigtig tit. Og det er jo sådan, der er nogen, der er... Jeg tror ikke på, at lykke det er et permanent stadie. Jeg tror, det er et flygtigt øjeblik, hvor man lige kan mærke det. Måske nogle gange længere, men jeg tror ikke, at lykken var ved, fordi så tror jeg, man bliver insane. Hvis man hele tiden render rundt med lykke op i hovedet. Men jeg er generelt lykkelig, og en af de steder, hvor jeg har været rigtig lykkelig, det var til mig og Niklas, vi har lavet et juleshow. Fordi det er svært at sælge noget i juletiden, så tænkte vi, så laver vi bare i selv, og så må det... Hvorfor er det svært at sælge noget i juletiden? Det er fordi, alle skal købe gaver, og der, man skal så mange ting i forvejen, så folk gider ikke tage ud og se et show. Det er ikke lige oplevelse måske? Nej, lige præcis. Man har rigeligt. Man skal købe alle mulige gaver. Du skal til julefrokoster og you name it. Ikke? Og så lavede vi det her juleshow, fordi det kostede ikke os penge. Vi skulle ikke have penge ude. Det var kun vores egen tid, vi ligesom skulle bruge på det. Og plus, hvis du har lavet et juleshow, så kan du sådan set bruge det igen hvert år, hvis det endelig er. Ikke? Og hvad gør det her juleshow ud på? Jamen, det er bare et show om julen, altså, hvor vi snakker om nogle mærkelige traditioner, vi har, og vi har lavet et par julesketches omkring Josef og Maria, for eksempel. Og vi snakker om en masse forskellige ting omkring julen og juletræet og traditionen. Hvad er det egentlig for en tradition? Og en lille julequiz, og så har vi lavet en julesang til sidst, som var rigtig dårlig. Men sjov, synes vi. Og vi synger det selv, hvilket er rigtig, rigtig skrækkeligt. Men det er sådan, det er et af de øjeblikke, hvor jeg har følt lykke, fordi det første reelle show, vi har lavet, så var, det var cirka to timers tid, inklusiv pause. Og så er der også et par gæsteaks, som kommer ind og bare laver noget almindelig stand-up, ikke? Men det tager jeg cirka de der to timer, og det var fantastisk at opleve, at der rent faktisk kom mennesker ind for at se det, og de virkelig, altså, synes, det var et godt show. Ja, så første aften, premiereaften i virkeligheden, ja. Jeg har fået stablet det her show på benene, og selvom det er en tid, hvor det godt kan være lidt svært at trække folk til, hvis du lige sætter dig tilbage i de her sko på premiereaften, er det sådan noget med at stå om bag scenen og peek ud og se folk stimle ind, eller være bange for, at der ikke møder nogen op? Eller? Ja, nej, vi vidste, at der nogen op, der var folk, der købte billet. Men det, vi har lavet det på Rip House, fordi vi har et samarbejde med Rip House, hvor vi arrangerer stand-up derude. Og normalt så har vi jo klubaftener, det vil sige, der kommer nogle komikere ud og optræder, og så får de nogle penge for det. Og så er det altså billetten, der betaler lønnen, ikke? Men det gør vi så ikke i julen, fordi det er svært for folk at komme ud. Så lavede vi det her juleshow i stedet for. Så det er et sted, hvor vi plejer at lave stand-up comedy, så folk køber noget. Altså i juletiden, så lavede de sådan en julebuffet i stedet for, så det bliver noget julemad, og så kommer man så ind og ser show bagefter. Så, okay, så det er sådan en hel aften i virkeligheden, en hel arrangement. Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Det er en 5 timer eller sådan noget. De er der 5,5 timer, 6 timer måske. Det var bare fantastisk, det der med at komme ind og lave et show, som man selv har lavet, og som folk synes er pisse fedt. Den lykkefølelse der, den oplever jeg ikke altid. At stå på et sted, vi har, altså på en scene, vi har skabt, foran et publikum, vi har sørget for, har købt en billet til et show, vi har lavet, som er underholdende. Altså vi har været alle vejene igennem. Det synes jeg var ret vildt. Vi har selv lavet plakater og billet, link og sat venueet op. Og altså, det har selvfølgelig været op en del gange, ikke? Men vi har selv sørget for at få skabe kontakten og sørge for, at det er et ordentligt spilsted. Og sørge for, at det hele spiller, og showet har vi selv lavet, og det hele var bare en fed aften, en stor aften. Ja. Der var du lykkelig. Det var jeg. Det var jeg. Også, det var meget nervepirrende at skulle lave det første show nogensinde. Mange af de her ting, du fremhæver ved den måde, du godt kan lide at leve på, at de aspekter, du især godt kan lide ved din livsstil, det er meget det her med at være selvstændig i det, ikke? Altså grunden til, at lykken måske også var så stor, er måske også fordi, da du står på den scene, ved du også godt, intet af det her er ligesom op til held. Det er det måske også i nogen grad, men egentlig er det direkte resultat af dit arbejde. Ja. Og det tænker jeg måske også giver en eller anden form for tryghed i, okay, så længe jeg har mig selv, så kan jeg få det her til at ske igen. Ja. Eller sådan på en eller anden måde, der er jo også noget kontrol i, det er mig, der har sørget for, at det her sker. Jamen, jeg... Så jeg behøver kun mig selv. Eller ikke på en egoistisk måde, men på en, altså, en tryghedsmåde. Ja, det der med, altså, jeg behøver ikke folk udefra for at kunne lykkes. Så det ville da være rart. Det er ikke altid. Der er meget af det, som jeg synes kunne være rigtig fedt, hvis der er nogle andre, der kan lave jo. Men jeg kan også mærke, at jeg er virkelig sådan en type der. Jeg vil gerne være med alle steder. Altså jeg vil gerne igennem sådan en hel produktion, selvom der er måske nogle andre, der på et tidspunkt skal sidde og lave det, så vil jeg gerne vide, hvad det er, de laver. Altså jeg vil gerne have en idé om, hvad det er for et arbejde, jeg egentlig har sat nogen til at lave, ikke? Så jeg synes, det er fedt at kunne være med til det hele. Tror du, det er sådan en form for perfektionisme? På en eller anden måde, altså du lægger navn til, det er dit show. Selvfølgelig skal billetterne se ud, som du godt kunne tænke dig, og selvfølgelig skal det, altså du har vel en stor vision for det hele. Jo, ja. Og min makker synes også, jeg har lige store visioner nok en gang imellem. Ja. Men hvad hedder det? Jo, det har jeg. Og det er, men jeg kan godt lide også det der med, fordi det synes jeg også, de chefer, jeg har haft, som jeg synes har været bedst, det er dem der godt ved, hvad det er for et arbejde, der jeg er blevet sat til. Men altså, fordi det er jo det, jeg synes, en chef er rigtig god, det er, når de kender alle opgaverne, men ikke er den bedste til dem. De må ikke være den bedste til nogle af deres opgaver, fordi så er der en grund til at hyre den anden person. Hvis jeg skal have lavet en fed grafik eller sådan noget, så vil jeg gerne vide, altså, hvordan grafik er, og hvad det er for nogle ting, der spiller ind over. Men der skal stadigvæk sidde en, der er ekspert i det, som siger, på at det er det her, jeg laver. Jeg skal nok lave et betydeligt bedre bud, end det, du selv kan lave. Men jeg skal bare vide, hvad det er for nogle ting, han egentlig sidder og laver, når han sidder og laver dem, uden at vide præcis, hvordan han gør. Hvis det giver mening. Så, ja. Men jeg kan godt lide at være en del af det. Kontrolfri, det er nok også. Lykken? Ja. Kan du finde i comedy? Hvad med sorgen? Hvor har du fundet den i dit liv? Jamen, det har jeg fundet meget i min skoletid, tror jeg. Fordi at der er alt for faste rammer, man skal sidde stille og sådan noget der, og det er virkelig dårligt til. Og læse en tekst og sådan noget, det kan jeg slet ikke finde ud af. Jeg vil op og stå og gå rundt og lære at forstå ved at komme med konkrete spørgsmål. Selvom matematik kunne jeg godt lide, fordi hvis 2 plus 2, det er 4. Så kan jeg sige, okay, så hvis du tager 2 plus 3, så giver det ikke 4, vel? Nej, godt. Og så kan det være sådan, hvad så med 3 plus 1? Så det er logik, synes jeg. Så det giver så også 4, godt. Så er jeg med på det, men hvis jeg bare skal sidde og skrive sådan noget, så fatter jeg ikke skid af det. Så det var rigtig svært for mig. Og så har jeg også svigtet en del venner, tror jeg. Eller ved jeg, i løbet af min tid. Det har krævet rigtig meget af mig at lave det, jeg laver. Og det har også kostet en del af mine kammeraters og veninders tid. Og hvad tænker du på? Altså, hvordan har det ligesom kostet dig venskaber? Jamen, ved at de lige pludselig ikke var det vigtigste. Altså, jeg havde noget, der var vigtigere. Det var vigtigere for mig at få en mulighed for at kunne lave et eller andet, end at pleje mine kammerater, som man jo også skal. Hvilket jeg så synes igen, at jeg er kommet tilbage med igen og sådan noget der. Men jeg havde lige en periode, hvor det, fordi jeg tit, men det var også et af issuesene, tit så arbejder jeg jo, når alle andre er fri, ikke? Det er jo om aftenerne, når folk er ude og drikke øl med vennerne, så er det ligesom dig, der står i en klub, comedy klub, ja. Og lige pludselig skal... Lige præcis. Ja. Så på den måde er der helt automatisk noget tid, der går fra, men jeg har så også aktivt valgt dem fra, for at være frisk og for at være klar og for andre ting, ikke? Og sådan noget der. Og det var sgu ikke så godt. Det var nødvendigt, men det var ikke rart. Det er vel også pisse hårdt. Jamen, det er det. Det gør en ked af det, altså, fordi man ved, hvad det er, man siger nej til, og man ved, de bliver skuffet, og man har svigtet dem, ikke? Jeg husker, da jeg i et helt år skulle arbejde klokken 6-10 alle lørdage og søndage om morgenen, ikke? Og der kunne jeg næsten blive sådan helt irrationelt arg, hvis jeg stod fredag aften og handlede ind i Netto eller whatever, og kasseekspedienten ville sige, god weekend. Ja. Prøv at høre, der er faktisk nogen af os, der ikke har weekend. Hvorfor antager du bare, at jeg har weekend? Jeg skal faktisk arbejde, det er mega nederen, ikke? Og der kan jeg faktisk huske, på et større plan, følte jeg mig ret sådan, fremmedgjort, eller som om jeg levede i en anden tidszone, end dem omkring mig. Ja. Altså det gav faktisk grundlag for en større følelse af isolation, fordi alle ville arbejde i hverdagene, der ville jeg bare gå og tulle, og kunne alligevel ikke ses med nogen, for der havde de arbejde. Ja. Og når de så skulle ud om aftenen, kunne jeg ikke tage med, fordi jeg skulle tidligt op. Ja. Altså det lyder som så fjollet en ting, og det handler ikke om at gå glip af en fest. Men det handler jo om på en eller anden måde at føle sig helt ude af balance med resten af verden omkring en. Det er faktisk rigtig godt sagt, fordi det er rigtig meget sådan, man har det. Også fordi det kan godt være, det er også noget med, altså, godt være, det ikke lige er i aften, men tit så har jeg også siddet lørdag, altså så er jeg fri klokken 12 eller et eller andet, så sidder jeg hjemme i min lejlighed klokken 12 alene, og ved, at mine kammerater, de er ude. Det der med at føle sig isoleret fra dem, og så bliver man det også, fordi man føler det, så kan man lige så godt bare sige nej fra start af. Og sådan noget der, selvom det nogle gange om så tænkte, du kunne faktisk godt, men du har så valgt at sige nej af en eller anden årsag. Men det kan jeg rigtig godt sætte mig ind. Du har rigtig godt sagt. Det har kommet med sin pris, så at opnå alt. Ja. Alt det du har, men fortryder du det? Altså vil du, er det det værd? Ja, det synes jeg. Især fordi jeg har repareret en del af det igen, ikke? Og har fået altså glad for mine kammerater igen og sådan noget der, og nogen altså har røget helt ud, men det sker jo altså med årene, ikke? Der er jo nogen, der rører fra under alle omstændigheder og sådan noget, men jeg har de tætteste venner, jeg har. Jeg har måske ikke så mange, men dem jeg har, de er der så også, ikke? Og det er nogen, jeg har kendt i mange år nu. Og er det fordi, du er nået til et sted nu, hvor du ikke behøver arbejde i lige så høj grad, fordi du til dels er sådan made it, eller har det bare været dig, der har måttet indse, jeg er også nødt til at finde balance og prioritere dem? Både og, vil jeg sige. Det er noget sted nu, hvor at jeg ikke behøver, synes jeg i hvert fald selv, at hele tiden være til rådighed. Det er okay at sige nej til ting, og også fordi at, altså, jeg har rigeligt at se til i øjeblikket. Jeg optræder gerne sådan noget 6 gange om ugen eller et eller andet. Så lige pt. Er der rigtig, rigtig meget arbejde at lave. Så nogle gange er det også vigtigt at se sine kammerater. Jeg har lyst til at se dem nu igen, fordi at jeg kom over det stadie der med. Det var nemmere bare at sætte sig ind sammen med mine comedy-kollegaer, fordi de var i samme situation. Jo. Vi arbejder jo alle sammen på det her tidspunkt, så vi er alle sammen fri på det samme tidspunkt. Så er det nemmere bare at være sammen med dem. Men det er også rart at komme ud fra miljøet, komme væk fra den boble, for det er en boble, og så bare være sammen med mine andre kammerater. Hvis nu du lå på dit dødsleje i dag og skulle tænke tilbage på hele dit liv, ville der så være noget, du fortrød? Ja, det er der jo. Det er der nok. Det er, jeg har en ekskæreste, hvor tingene gik rigtig skidt, selvom det ønskede jeg virkelig ikke, det gjorde. Det fortrød jeg lidt. Hvad skete der? Jamen, det var bare... Hvor gammel er du på det her tidspunkt? Ja, hvor gammel er jeg der? Der er jeg nok 18, jeg tror. 18-19 år. Jeg tror, jeg var egentlig rigtig, rigtig glad for hende. Det gik bare skidt, fordi vi begge to var i et dumt stadie. Altså, vi var begge to rigtig ude af balance på det tidspunkt. Så vi var rigtig dårlige for hinanden lige der. På hvilken måde? Altså, er det sådan noget med, at... Jeg kan i hvert fald huske, da jeg var 18, der havde lige fået hue på, og der er det lidt det der med, okay, jeg skal lige redefinere mit liv. Du har jo så ikke fået hue på. Altså, hvor Nej. Er det, I er i jeres liv, som stiller ja. Ud af balance? Men det var så også et af issuesene jo. Det var, at jeg virkelig ikke ville tage en uddannelse, og det ville hun rigtig gerne have, fordi at hun kunne ikke overskue den der usikker økonomi, for eksempel, og sådan nogle ting, ikke? Og jeg var jo en helt andet sted, hvor jeg ville bare ud og lave ting, altså, og jeg gider ikke være fast et eller andet sted, også fordi jeg har prøvet det, og jeg gik også ned med stress under det, da jeg prøvede at tage en uddannelse på et tidspunkt, fordi det simpelthen er for meget at balancere både comedy, privatliv, et arbejde og skole, som jeg i øvrigt var rigtig dårlig til. Og så nåede jeg også til et punkt, at hvis jeg alligevel forsømmer det, så bliver det aldrig et godt forsøg på at gå i skole. Hvorfor skulle jeg så bruge energien på det? Når det er andet, jeg gerne vil. Det kan jeg så heller ikke lave 100%, fordi jeg har for meget ude. Ikke? Mm. Så der var nogle forventninger der, som helt klart gjorde, at de ikke trives i deres relation. Ja, lige præcis. Og det endte så med at gå galt, hvilket det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg tror godt, det kunne have lykkedes, hvis vi bare havde holdt fast og havde accepteret det lidt mere. Fordi et halvt års tid efter, eller sådan noget, så gik det faktisk meget bedre, for mig i hvert fald. Fordi både mine forældre indså, at det gør ikke noget, at han ikke tager en uddannelse. Det kører sgu meget godt, fordi der begyndte nogle ting at falde på plads, og jeg begyndte at kunne se stille og roligt, at jeg er nogle måneder frem i husleje og ting og sager, ikke? At det begynder at se pænt ud. Men spørgsmålet er, om du i virkeligheden kunne have ændret det udfald, hvis en del af grunden til, at I heller ikke var gode sammen, det er altså også handlet om hendes forventning, eller hendes behov for, hvad en partner skal kunne være for hende. Det er jo ikke til at sige, om hun havde kunne finde ro i det alligevel. Det er rigtigt. Men jeg synes i hvert fald bare godt, at min del kunne jeg godt have ændret. Jeg kunne godt have været bedre udgave af mig selv. Måske kunne jeg ikke have været det på det tidspunkt, hvis jeg kunne tage mig selv, som jeg er nu, og sætte ind der, så havde det nok set anderledes ud i hvert fald. Og ellers ville jeg gerne gøre skolen om. Altså droppe ud tidligere. Okay. Og lade være med at tage 5 forskellige uddannelser og starte på dem. Det er noget mærkeligt noget. Og det handler måske også om de her forventninger. Ja. Som man også nogle gange, selvom man godt ved, eller synes forventningerne er bullshit, så kan man jo godt blive fanget i, når man er et ungt menneske i sin formative år, alligevel at komme til at underkaste sig dem, ikke? Jo, lige præcis. Altså, at du alligevel bliver ved med at starte, selvom du jo godt ved, det er ikke det her, jeg skal. Nej, lige præcis. Og også fordi, at jeg hader dårlige, altså halvhjertede forsøg. Jeg gider ikke. Så gå ind i det med arme og ben, eller lad være. Altså, og det gjorde jeg. Jeg gik altid ind halvhjertet, hvis det overhovedet kan gøre det, ind i det her. Og det ville jeg ønske, jeg kunne sige nej til. Altså, dengang at sige, at jeg gør det ikke. Og så, jeg ved så ikke, hvad jeg... Altså, så hellere finde noget arbejde eller noget, som du ved, hvor man bare kan lukke ned kl. 16 og sige, det var det. Mm-hmm. Og så kan jeg fokusere på det andet eller et eller andet, ikke? Ja, for jeg tænker, det gør jo ondt, når folk i ens liv ikke forstår, altså, at man ikke passer ind i noget. Men det er jo også virkelig en måde at gøre skade på sig selv på, ikke? Jo, ved at du så også på en eller anden måde lytter til dem, ja, i stedet for dig selv. Ja, lige vil sige. Stefan, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dine 23 år? Ja, det vil jeg sige. Altså, der er mange ting, jeg ikke har nået, men det, jeg har nået på de 23 år her, det er jeg sgu bare tilfreds med. Det vil jeg sige, jeg har virkelig nydt de sidste mange år, er fra 1920 år, og, altså fra jeg var 1920 år frem, der har jeg virkelig, virkelig nydt nærmest hver dag, selvom nogle af dem har været en kamp og alt det der, men det har virkelig været en fornøjelse at være mig, synes jeg. Så har jeg vidst, hvad jeg skal bruge af viden om dig og dit liv, og det vil jeg nu skrive en nekrolog over. Ja. Og så tages vi ved igen, når den er færdig. Spændende. Nu er du jo en fyr, der tit finder det sjove i alt, og måske også de mørke ting, så jeg ved ikke, om det er noget, du egentlig gør dig mange tanker omkring, altså døden og dit eftermæle. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er for travlt med at leve, tror jeg. Ja. Så det tænker jeg ikke så meget over. Men du skal altså alligevel forholde dig en lille bitte smule til det. Ja, jeg glæder mig til det. I dag, jeg har nemlig skrevet din nekrolog, og jeg vil høre, om du havde lyst til at læse den op, eller om jeg skulle gøre det. Det må du gerne. Mm. Det går lidt tilbage til det der med skolearbejde. Og det er bare dårligt til at læse op. Og også sige, jeg tænker, der står nogle ting i, som jeg gerne vil tænke over. Og så får jeg ikke læst, hvis jeg sidder og tænker. Stefan er i dag afgået ved døden. Døde af grin, måske, eller en eller anden dum joke, kunne vi godt skrive på hans gravsten. Hans opvækst lød ikke ekstraordinært underholdende. Han voksede op i Køge med sine forældre og en lillebror. Men han var en af de børn, der altid havde et klokkeklart svar, når han blev spurgt, hvad han ville være, når han blev stor. Han skulle være en underholder. Det var der ingen tvivl om. Som en rigtig skæbne følte Stefan ikke, at han valgte at blive komiker. Det var den skæbne, der ligesom valgte ham. Og hans kusine hjalp det også godt på vej, da hun præsenterede ideen om open mics til ham efter en sjov tale til en konfirmation. Og selvom det var hans lillebrors dag, så var det næsten ham, der fik den største gave. Det var gaven i at finde sin vej til komikken. Og siden den skæbnesvanger dag, var et liv uden comedy for Stefan som et spørgsmål uden svar. At følge sin drøm er både det nemmeste og det sværeste at gøre i verden på samme tid. For Stefan indebar det at skuffe forældre og ekskærester og give fingeren til forventningerne, skide på systemet og opfinde sit eget. Men det var også den største selvfølge i verden at droppe ud af 5 uddannelser for at gå helhjertet efter det. For sådan var Stefan af natur. Det var alt eller intet. Som barn får man altid at vide, at det er synd at kede sig. I det tilfælde måtte Stefan have haft et sublimt helbred, for han kedede sig meget hurtigt. Men han takkede også for restløsheden og ville gerne huskes for den drev ham altid videre til sit næste projekt. Og det var en styrke at sjældent være tilfreds, for den tvang ham til at blive bedre og gøre mere. At selv lave sin plakat til deres juleshow, og at omskrive en joke 1000 gange for at få det helt rigtige grin frem i publikum. Stefan følte sig fanget i struktur og elskede kaoset. Så lad os huske ham for at springe i bungee jump. Ikke i en elastik, men i alt, hvad han gjorde i sit liv. Lad os huske ham for at turde tage alle de spring, livet bød ham, uden at han overhovedet kunne øve sig. Lad os huske ham for ikke at kunne lade være. Han var tilfreds med sine 23 år, men stoltheden reserverede han alligevel kun til dem, han elskede. Selv havde han for travlt med det næste til at sætte sig ned og dvæle ved målstregen. Han var selektiv i sin tid og sin energi. Han lavede det, han gad, og kun det, han gad. Men når han så gjorde det, så var han også kompromisløs. Han var perfektionist, han var dedikeret, han levede for sit arbejde, og han arbejdede altid for at få folk til at smile. Og selvom forretningen i at få andre til at grine selvfølgelig også gav ham et rush, så var det også en virkelig nobel ting at leve af. Stefan sagde, at grinet var den nemmeste vej mellem to mennesker. Og også i hans sidste øjeblik så han det for sig i latter, som maleriet af den sidste nadver. Men det var hans familie om bordet, og det er det sidste grin. Du nikker? Ja. Ja, det var meget, meget smukt skrevet, synes jeg. Hvis det er sådan, det er, så er jeg sgu meget tilfreds. Tilfreds? Ja. Stolt måske? Ja. Ja, stolt og glad. Ja? Det, når man så lige får det læst op, så lyder det jo meget fedt. Det lyder som et fedt liv. Ja, det synes jeg. Lyder det som dit liv? Ja, det synes jeg også. Det synes jeg også. Sådan når man så, ja. Bare se det udefra, tror jeg. Det. Hold da op. Hvad går igennem dit hoved lige nu? Ja, det er sjovt. Det ved jeg ikke lige. Jeg tror mest bare, jeg sidder og tænker, det ramte. Det ramte rigtigt. Det gjorde du virkelig godt. Og ja, nu kan når det lige er blevet læst op, bare godt kan se målstreg og kan sidde og nyde det. Det er ret fedt. Det er måske første gang i noget tid, du lige rent faktisk dvæler ved målstregen her og lige. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det var ret fedt lige at dø lige hurtigt. Meget sjovt eksperiment, men ja. Så er det heldigvis heller ikke mere. Men Stefan, skal det her være din nekrolog? Altså, vi har jo talt meget om, at comedyen fylder meget, og du synes måske, det er meget repræsentativt, at den også får lov til at fylde meget i dit eftermæle, fordi den også fylder alt i dit liv. Det synes jeg helt klart. Jeg synes, du rammer rigtig mange gode ting. Så du vil ikke ændre noget? Nej, der er faktisk vildt ingenting. Jeg synes virkelig, den er, det er hovedet på sømmet. Det har jeg. Så vil jeg gerne sige tak. Jamen. For at være med i dag og få os til at grine, men også først til at tænke lidt. Ja. Og for at lukke os ind. Og så får du lige sådan en her med dig. 7-9-13, ikke? Jo. Men tusind tak, og tak fordi jeg måtte. Det har simpelthen været så hyggeligt. Det har det i hvert fald. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.